U kunt nu gaan luisteren naar de 500ste Veronica Top 40. Natuurlijk, luisteraars, hebben we erover nagedacht om van de 500ste Veronica Top 40 een enorm feestelijke gebeurtenis te maken met artiesten, met nieuwe jingles en zo. Maar dat hebben we in het verleden al zo vaak gedaan. En eigenlijk zou dat een nogal geforceerde feeststemming worden. Want door de gebeurtenissen van de afgelopen weken voelen wij ons natuurlijk helemaal niet zo feestelijk. En daarom hebben we besloten om de 500ste Veronica Top 40 te laten zijn wat het bijna 10 jaar lang geweest is. Een objectief overzicht van de 40 best verkochte platen in de afgelopen weken. De Veronica Top 40. Nog steeds de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening wordt gehouden. Vandaag 10e jaargang nummer 30. Dit is de 500ste Top 40. En dit staat op nummer 40. De uitzending van de Veronica Top 40 eigenlijk afwijkt van de voorgaande is dat hij om 1:30 begint en niet om 1:00 zoals gewoonlijk. The Entertainer was dit van Marvin Hamlisch. 10 weken genoteerd in de Veronica Top 40 en het is een oude alarmschijf en hij zakte van 36 naar nummer 40. Tijdens de Nederlandse les voor buitenlandse werknemers hoorde ik de klas het volgende rijtje opdreunen. Ik ride, jij ride, hij ride. En toen brulde het hele clubje, maar we roken. Dat we pas om 1:30 begonnen zijn, is het wel mogelijk dat de tipparade ook iets later begint. 4:15 of zo. 39. Die Asmer. Van Halder Tuit. Die staat voor die 4e week genoteerd. Nu op 39 en vorige week nog op nummer 29. Don't let go. deze plaats van de Osmonds. 3 weken geleden pas kwam die binnen in de Veronica Top 40. Toen op 25. De week erop steeg die met een stip naar 18. Vorige week zakte die alweer naar 29. En nu dus op 39. Die Osmonds met Helder Tijd. De Radio Veronica Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade. 9 weken genoteerd. Vorige week 33 en nu op 38. Vanaf The American Gypsy. Nummer Angel Eyes. Achter en volgende week genoteerd in de top 40. Vorige week 33 en nu op 38. American Gypsy was dat, met Angel Eye. Like Hardy. Hardy. Hardy. Ja, ja. Een beetje om onze toekomst, denk ik. 37, Larry Cotton met I Love You. En die stond vorige week op 25. Love for you, my love for you is right. Don't we waste time and take me with you, babe. Dream away with your head in the sky. Come with me and show me your love now. And I'll kiss every teardrop from your eyes. Again. I love you. Oh, babe, it's good to be your man. I love you. Go on, say it one more time. I love you. Go on, I'm gonna make you mine. I love you. I know, so open up your heart. I love you. I know, so come on, girl, let's start. You. En hij zong dit weer met de hond van Patricia Pai. 25 stond de plaat vorige week en hij is nu gezakt naar 37. Mooi weer, Caballero! Mooi weer, Caballero! Caballero, anders dan anderen. Trouwens, we komen zojuist tot een opzienbarende ontdekking. Dit is de 499ste uitzending van de Veronica Top 40. En ook het gedrukte exemplaar wat u in de platenwinkel kunt krijgen, met die mooie gouden voorkant, is het 499ste gedrukte exemplaar van de Veronica Top 40. Dat komt hierdoor. In april vorig jaar hebben we een tijdje op het strand gelegen. En toen is er op, wanneer was het, Jules? 7 april? Zaterdag 7 april is er een top 40 nooit uitgezonden. Maar die was wel samengesteld. En de eerste Veronica top 40, die was van 2 januari 1965. Die is wel uitgezonden en nooit gedrukt. Top 40 is dus wel 500 maal samengesteld. Maar slechts 499 maal gedrukt. En ook slechts 499 maal uitgezonden. Dit is de 500ste top 40. Once again. Genoteerd in de Veronica Top 40, vorige week op 30, nu op 36. Jackpot met One and One is Two. Polido presenteert Greatest Hits met onder andere de Rubab. Earth and Fire. Catapult. De bijstudio Rollers, Slate, Golden Ian, Focus, Leo Unger en vele, vele anderen. Greatest Hits nummer 6, bij elke plaathandelaar verkrijgbaar voor 14,90 en bij de kan het gewoon niet. Luisteraars, een bijzonder goedemiddag. Dit is de Radio Veronica Top 40, nummer 500. Dit is 35, vorige week 24. The Love Unlimited Orchestra. Rhapsody in White. We'll be right back. luisteraars. Morgenmiddag tussen 5 en 6 wordt er een nieuw programma uitgezonden op Radio Veronica. Een programma dat heet Hitbewust. En daarin zullen de Veronica-trofeeën worden uitgereikt. Misschien heeft u vanmorgen in de krant gelezen wie die trofeeën gekregen hebben. Dat zijn in de sector buitenlandse groepen de Beatles, buitenlandse zangers Cliff Richard, buitenlandse zangeressen Vicky Leandros, buitenlands duo Simon & Garfunkel. En in de nationale categorie hebben we bij de groepen The Cats, zangeressen, de zangeres zonder naam, bij de zangersheintje, bij de duo's Sandra en Andres en de grammofoonplatenmaatschappij die het meest in de Veronica Top 40 voorkwam in de afgelopen 10 jaar, was de firma Phonogram. Morgenmiddag tussen 5 en 6 uur in de eerste aflevering van Hitbewust, meer daarover. De uil zat in de omen bij het vallen van de nacht. En achter gindse heuvels, daar riep de koekoek zacht. En wat riep die koekoek? Een bakje bison. Bison. Jonge halfzwaren. 34. Vorige week 28. Am avond komen die twee bij. Gezongen door Imca Marina en staat 5 weken in totaal in de top 40. Deze week, 28 vorige week, in Camarina met Am avond komen die dromen. En luisteraars, dan zijn we nu in de Veronica Top 40 toegekomen aan de eerste nieuwe. Nieuw. Laat je de week of 2, 3 in de tipperaren gestaan heeft. Nu dus nieuw is binnengekomen op nummer 33. Slate met The Bangin' Man. You're clearly gonna leave it 12 feet. Techniek Rein Ruitenbeek, dit is Kees Man in het Veld. We worden net voor de nieuws- en weerberichten de plaat die nieuw binnen is gekomen op nummer 33. Dat was de nieuwe single van Sleet en die heet The Banging Man. En ook op nummer 32 staat een nieuwe. Nieuw. Trico, trico, tra. Trico, trico, tra. Trico, trico, tra. Trico, trico, tra. Y olvidando pena con facilidad. Hay que madrugar. Op week nummer 6 in de Radio Veronica Tipparade. Nu de tweede nieuwe, binnengekomen op 32. Tony y Los Santos. Met trico, trico, tra. Happy Honda Kangaroo. De sterke brommer. Zuinig. Comfortabel. Makkelijk te bedienen. Goeie brommer voor iedereen. Happy Honda Kangaroo. Everybody Honda. Happy met Honda. Bijna 10 jaar toonaangevende hitgevoeligheid. Dat is de Veronica Top 40. Vandaag 10e jaargang nummer 30. En dit is Maddox. 35, it's all right. Another light, a burning light, the fire of love. The flattened balls are being moved, swinging people all anew. Another chance, another dance, it makes me feel good. I tell you. Komen op nummer 38, nu gestegen naar de 31ste plaats. Dat was Maddox, het volgende dan met It's Alright. Polido presenteert Greatest Hits met onder andere de Rubab, Earth and Fire, Catapult, de Bay City Rollers, Slade Golden Ian, Focus, Leo Unger en vele, vele anderen. Greatest Hits nummer 6, bij elke plaathandelaar verkrijgbaar voor 14,90 en bij de kan het gewoon niet. Een beetje zeven, weet je dat? Luisteraars, even een overzichtje voordat we nummer 30 draaien. Gezakt naar nummer 40, The Entertainer van Marvin Hamlisch. Gezakt naar 39, Halter Tijd, The Osmonds. Naar 38 zakte American Gypsy met Angel Eyes. En naar 37 gezakt, I Love You, Larry Cotton. Gezakt naar 36, One and One is Two, Jackpot. Gezakt naar 35, Rhapsody in White, The Love Unlimited Orchestra. En gezakt naar 34, Am Abend komen die terreinen van Inca Marina. Op 33, de eerste nieuwe, dat was de Bangin' Man van Slade. 32, tweede nieuwe, Trico Trico Tra van Tony Inlos Santos. En die worden net de plaat die steeg naar de 31ste plaats. En dat was Maddox met It's Alright. En laatst trouwens op nummer 30, daar hebben we alweer een nieuwe. Nieuw. Als je 30 binnenkomt, dan staat er een stip bij. Ditmaal geen rode stip, maar omdat het de 500ste top 40 is, een echte gouden stip. Twee in de Veronica Tipparade in de afgelopen weken. Nu dus met stip nieuwe op nummer 30. Sweet met de 16. Bij Veronica bijna allemaal over eens dat dit een uitstekende plaat is werkelijk. De Sweet was het met de 16's. Vandaag met stip nieuw binnengekomen op nummer 30. Mooi weer, Caballero. Mooi weer, Caballero. Anderen. Vorige week 20, nu 29, Ivan Heijlen. Daar midden in de vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein sterpje. Verdeeld in alle kleine boerderijken. Uiteen wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze pas alleen maar op de venten. En die jongen van de neefjes, de dien ze hier doet gerne. Moeten ze hier nog niet staan? Hij heeft er dan een liedje van gemaakt. Met heel schone woorden. En als dit jouwens voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur. Hey, schoenbijverken, gewittige heren, zie. Laat ik je zien hoe Gerendal Gama ziet. Hey, schoenbijverken, gewittige heren, zie. Laat ik je zien hoe Gerendal Gama ziet. Geen tot mij, gulden nacht. Tot mij, met alle kracht. Doe het dan, schoenbijverken. Maar ja, wat doe je dan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de bloem, begint dat opnieuw. Ruwen, schieten vier. Ze moeten daar hier stil zijn. Ze wilden er wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur! Hey, schoenbijverken, gepittige heren, zie. Laat ik je zien hoe Gerendal Gama ziet. Hey, schoenbijverken, gepittige heren, zie. Laat ik je zien hoe Gerendal Gama ziet. En tot mij, gulden nacht. Tot mij, met alle kracht. Doe het dan, schoenbuifken. En de jorn geef erbij. En de wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op mijn welen. En ik zag er. Dat is nee, of dat is nu het paardje. Hij is er tenen. En hij zei wijfken. Ja, heren. Ik heb er een liedje van gemaakt. Hey, schoenbijverken, gepittige heren, zie. Laat ik je zien hoe Gerendal Gama ziet. Hey, schoenbijverken, gepittige heren, zie. Laat ik je zien hoe Gerendal Gama ziet. En tot mij, gulden nacht. Tot mij, met alle kracht. Doe het dan, schoenbuifken. Je hebt al goed geluisterd. En binst, dat is hem een totte gat. Schettig is hij, met een gat. Precies 11 weken staat hij nu alweer in de Veronica Top 40. Ivan Heijlen met de wilde boerendochter. Draai een drum voor elkaar. Draai een drum met elkaar. Draai een drum van elkaar. Want drum is pittig en alles zwaar. Rest mij hier nog aan toe te voegen dat Ivan Heijlen op nummer 29 terecht is gekomen. Op nummer 28, luisteraars, daar hebben we weer een nieuwe. Nieuw. Wat er wekenlang in de Veronica Tipperade gestaan hebben, kregen er zelfs de plaats een harde hoofd in. Nummer 3 in de Tipperade in de afgelopen weken. Nu nieuw binnengekomen met tip op nummer 28. Hart met Lovemaker. Yeah, let me be, let me be, let me be. Succes dus voor de Nederlandse formatie Hart. Die staat onder leiding van Patricia Pai. Zij is de zangeres van de groep. Nummer Love Maker vandaag met gouden stip. Nieuw binnengekomen op nummer 28. Nu vakantie erop zit, is hij nog niet echt voorbij. Want met uw Kodachrome-films beleeft u straks alles nog een keer in vakantiekleur. Tenminste, als u niet vergeet ook uw eigen naam en adres duidelijk en volledig op het gele Kodak-envelopje in te vullen. De juiste plaats hiervoor is het hokje op de achterkant van de Kodak-envelop. Dit is de 500ste top 40. Acht oude alarmschijven staan er. De 500ste top 40 van Radio Veronica. Dit is er eentje van. Voor de zesde week genoteerd. Vorige week 18 en nu op 27. De Stylistics en You Make Me Feel Brand New. Dat waren de Stylistics. Zes weken de Veronica top 40 genoteerd. En deze week gezakt van 18 naar 27. Hoe beter US werkt. US, de nieuwe antitranspirant. Voor jou, voor mij, voor ons allemaal. Hoe warmer je het krijgt, hoe beter US werkt. US, antitranspirant, houdt je droog en fris. Over fris gesproken, we krijgen momenteel weer een verfrissing aangeboden van ons vlijtig liesje. Onze alternatieve tante Erna. 4 minuten voor 2:30 is het inmiddels in de 500ste aflevering van de Veronica Top 40. En dit is een stipnotering. 26. Van 2 weken geleden. Ik kwam vorige week nogal bescheiden binnen op nummer 32 en is nu hoopvol met een stip gestegen naar die 26e plaats. Hello, Summertime was dat van Bobby Goldsboro. Mooi weer, Caballero! Mooi weer, Caballero! Anders dan anderen. Luisteraars, belangrijk moment in deze aflevering van de Veronica Top 40. Want het is nu tijd geworden voor de klapper van de week. Nieuw. Afgelopen week nummer 9 in de tipparade. Nu de hoogst binnengekomen plaats in de Top 40. Met tip nieuw op nummer 25. Nico Haak en zijn paniekzaaiers. Met Honky Donkey Pianissie. Honky Tonky Pianissie, op je sinaasappel is hij stil maar verder, als maar verder. Honky Tonky Pianissie, op je sinaasappel is hij, want we gaan nog niet naar huis. Je hebt zo van die kroegen, waar muzikanten zwoegen. Tot 's morgens vroeg al is er niemand in de zaak. Dan heb je ook degene die snel de benen nemen. Waar niet naar wordt geluisterd, want dat heb je vaak. Maar in de dolle olifant, dat kroegje op de hoek. Kun je doorgaan tot het einde voor een schokkie per verzoek. Ook daar speelt Toetsje Jantje, een aardig muzikantje. Hij speelt de sterren naar beneden voor een slokje drank. Een hele nacht te zwoegen, maar hij doet het met genoegen. Honkie jonkie voor een jonkie, nee geen dank. Maar in de dolle olifant, dan komt hij op de hoek. Kun je doorgaan tot het einde voor een slokje per verzoek. Dan ziet hij geen verschil meer tussen zwart en wit. Wij wensen hem wat rusten, want hij zal wel niets meer lusten. Maar het is toch wel een jongen waar ook wit in zit. Maar in de dolle olifant, dat kroeg hij op de hoek. Kun je doorgaan tot het einde, maar ook eens valt daar het doek. Afgelopen week de Radio Veronica Tipparade en nou de klapper van de week. Ook binnengekomen plaats met stip nieuw op nummer 25. Nico Haken zijn paniekzaaiers met Honky Tonky Pianesi. Nieuw in het jonge mensen modewereld, de eerste, enige en echte Levi's jeanstas. Alleen maar bij Slipvast Maandverband. De Levi's jeanstas voor zomer en winter. Je kunt kiezen uit twee modellen. Hoe je eraan komt? Nou, gewoon Slipvast Maandverband kopen. De unieke Levi's jeanstas alleen bij Slipvast. Oh ja. Ja, daar gaat hij hier helemaal. Dit is de Veronica Top 40. Presentatie Lex Haarling. De techniekluisteraars is zoals gewoonlijk ook vanmiddag weer in handen van Jurg van Beem. Een stipnotering op 24, voor de week 27. Don't let the sun go down on me, die prachtige plaat van Elton John. I can't lie, no more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. Too late to save myself from falling. I took a chance and changed you in your life. But you misread my meaning when I met you. Close the door and left me blind by the Midden in de top 40 staat. Vorige week nieuw op 27 en nu met stip gestegen naar de 24e plaats. Elton John was het land met Don't Let the Sun Go Down on Me. Happy met Honda. Happy met Honda. De bromfiets voor haar. Voor hem. Voor jou. Voor iedereen. Everybody Honda. Happy met Honda. Dit is de 500ste top 40. Tijdens een Nederlandse les voor buitenlandse werknemers hoorde ik de klas het volgende rijtje opdreunen. Ik ride, jij ride, hij ride. En toen brulde het hele clubje, maar we roken. Rijden! Nummer 23, ook een stipnotering. En ook dit is een plaat die vorige week nieuw binnen is gekomen. Toen op 31. Dat is Nick McKenzie met In Old Mexico. Rain every night. Nick McKenzie, vorige week nummer 31, nieuw binnengekomen en nu met een stip gestegen naar die 23e plaats. Mooi weer, Caballero! De Radio Veronica Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade. It's so hard to be a teenager in love. Let's see the poll met Oh I Do. Blijven staan op nummer 22. Nummer 32, vorige week met stip gestegen naar 22. En op die 22e plaats nu blijven staan. Lindsay de Pol was dat met Oh I Do. Nappa-leer is in. Nappa-leren overhemden, nappa-leren jasjes, nappa-leren jacks... extra strak gesneden in de meest fantastische kleuren en modellen koopt u bij Berdy, Nieuwendijk 141, Amsterdam. Nappaleer bij Berdy. Sommige mensen die doen de vreemdste dingen zo ter gelegenheid van een 500ste top 40. Bart van Leeuwen komt net binnen en die is naar de kapper. Zo lijkt hij uit, notering in de top 40 weer. Vorige week nieuw op 26 en nu stegen naar de 20ste plaats. En dat betekent dat we... Oh nee, naar de 21ste plaats. Evidently van Wally Tax. In mijn gelder. 26, nieuw binnengekomen vorige week en nu dus op nummer 21. Wally Tax met Evidently. Ik ging een paar dagen in Duitsland, vraag de douane iets aan te geven. Ik zeg, 3 pakjes rijden. Zegt hij, dat dan 2 te weinig. Je mag er 5 meenemen. 5 hele pakjes. Veronica top 40, nog steeds de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening wordt gehouden. Luisteraars, even een overzicht. Met Stip nieuw binnengekomen op 30, de 16's van de Sweet. Gezakt naar 29, Ivan Heile met de wilde boerendochter. Met Stip nieuw op 28, Lovemaker Heart. Gezakt naar 27, You Make Me Feel Brand New, de Stylistics. En met Stip gestegen naar nummer 26, Bobby Goldsboro met Hello Summertime. Met Stip, nieuw op 25. Nico Hakens en Paniek Zaaiers met Honky Tonky Pianissie. En met Stip gestegen naar 24. Don't Let the Sun Go Down on Even Elton John. Met Stip gestegen naar 23. In Old Mexico Nick McKenzie en blijven staan op nummer 22. Zie de Pool met Ooh, I Do. Nee, met Stip gestegen naar 21. En dat was de plaat die we zojuist draaiden. Wally Tax met Evidently. En dit staat op nummer 20. Ik heb heimwee naar Marokko, naar dat verre vreemde land. En mijn hart, dat huilt om Laila, als het kwam. Door haar Ze nam me mee om mij de liefde te leren. Ik weet nog goed hoe ze fluisterend zei. Laat mijn naam in je arm tatoeëren. En zo blijft ze voor altijd bij mij. Ik heb heimwee naar Marokko. De piraten met heimwee naar Marokko. Zes wijken nu genoteerd in de Veronica Top 40. En deze week gezakt van 13 naar nummer 20. En op 19... De spanning pikken van de post van... voor de Spikes en This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. Vorige week 14 en nu gezakt naar de 19e plaats. And the beat goes on and on and on and on. Till this weekend where the action is. Meer nieuws over de Radio Veronica London City Quadro Drive-in Show. Vanavond komen wij in Wijk aan Zee in de sporthal en het begint om 8 uur. Morgenavond komen wij in Hippolytus Hoef in gebouw Concordia. Het begint eveneens om 8 uur en 's middags om 3 uur treden op de groepen Virgin en Tequila. Vanavond in Wijk aan Zee en morgenavond in Hippolytus Hoef de Radio Veronica London City Quadro Drive-in Show en productie van Dick. Twee weken geleden binnengekomen op 23, vorige week 19. Nu één plaats gestegen op 18 terechtgekomen. En we draaien hem nu tot tijdens voor nieuws en weerberichten. Oude alarmschijf, Robbie van Peter en zijn Rockets. Hoe lang ken ik jou al, Robbie? O jongen, wat een lange tijd. We wonen samen veel met wolken. En raakten samen alles weer kwijt. Stap in de kroegen, soms viel dat niet bij iedereen. Maar dan stonden we schouder aan schouder en sloegen ons er samen doorheen. Now daar dikten wij ook even mee. En we hadden ook nog een business. Het ging te gek en we deden samsam. Maar op een dag was dat ook weer over. Ik weet nog steeds niet hoe dat kwam. Ik ben Rein Ruitenbeek, dit is Kees Manninveld. Radio Veronica Nieuws. Tegen de verwachting in heeft de Portugese president Spinola in een radio- en tv-toespraak de onafhankelijkheid van Guinea-Bissau niet erkend. Spinola zei alleen dat Portugal bereid is te beginnen met het overdragen van de macht aan de bevolking van Guinea-Bissau, Angola en Mozambique. Het ogenblik is gekomen, zei hij, waarop die volkeren hun lot in eigen handen moeten nemen. Van nu af aan bestaat er geen reden meer tot oorlog, zo besloot de Portugese president zijn toespraak. Waarnemers hadden verwacht dat Portugal een grotere stap zou doen naar de onafhankelijkheid van zijn overzeese gebiedsdelen. De Griekse regering heeft vanochtend het uitvaren verboden van alle Griekse vracht- en passagiersschepen. Deze maatregel werd aan alle scheepvaartmaatschappijen meegedeeld, terwijl premier Kalamandis een vergadering hield met zijn ministers en de legerleiding. Niet-officiële berichten uit Athene zeggen dat enkele grote schepen al gevorderd zijn voor mogelijk vervoer van Griekse troepen naar Cyprus. De Verenigde Staten hebben Griekenland de verzekering gegeven dat het kan rekenen op Amerikaanse steun bij pogingen om tot een vreedzame oplossing te komen van de kwestie Cyprus. Dit werd in Athene bekendgemaakt door een Griekse woordvoerder. De Amerikaanse toezegging kwam de afgelopen nacht, toen het Griekse regeringsoverleg in zaken Cyprus in een kritiek stadium verkeerde. Toenemende bewolking, vanavond gevolgd door regen of motregen, maar morgen, later op de dag, ook enkele opklaringen vanuit het westen. Matige tot vrij krachtige wind uit zuidwest tot west. Minima 12 en maximum temperaturen morgen 18 graden. Dan nog verkeersinformatie. Het verkeer op de weg Haarlem-Amstelveen-Belmermeer moet in beide richtingen rekening houden met filevorming en vertraging.